Herkes bize niye asılmış kargar? Ki tettem a rony poklótot az elénk a bába, ott vagy. A trükközi ott van há, a székén a rajtódigén. Elénk. Egyiszor, az elénk a bába elénk. Le kell kapnom. Hát csak ott van, hogy most kárnak. Úgy tudom, ha jó tudom. Nagyon semmit sem. Az is lett. Meg kell nyelni. No, viszed a kazettát, ott van. Nem jó, akkor tűnik ki a kenyed bele. Amely az orvosságot erde. Itt tettem ott agyvízzel a időt. Ne csak de villant. Itt hagyd a tanatkára. Nem bírtam fogni az anyját, bassza még. Hogy felálltottad oda hagynak ti? Keresem az ötösöt, a magyar gyöcsöt. Az anyját, bassza még. Azon van, az ötösöm van. Megyek. Ide csapom én a kis kellene. Ja, megyek most már. Nah.